Z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Mazowsze bez grosza. Komornik zablokował konta bankowe. Pensje są chronione. Ale nie będzie pieniędzy na bieżące wydatki. Jarosław Kaczyński chce, by w Polsce stacjonowały wojska amerykańskie. Do tego będziemy wszelkiego rodzaju metodami dążyć. Bo zdaniem szefa PiS-u zaatakowanie ich jest barierą nawet dla Putina. W tym serwisie też o prawdziwej wojnie o pasażerów w regionie zgorzeleckim. Regularnie dochodzi do incydentów. Ale na początek 7 osób w szpitalu. To ostateczny bilans wypadku szwedzkiego autokaru na autostradzie A4 w okolicach Legnickiego Pola na Dolnym Śląsku. Autobus wpadł do przydrożnego rowu. Jeszcze nie wiadomo dlaczego. Najciężej ranny został kierowca, który trafił śmigłowcem do wrocławskiej lecznicy. Autokarem jechała szwedzka młodzież na koncert na Słowacji. Młodzi ludzie są teraz pod opieką psychologa. Wszyscy znajdują się w hotelu w Legnicy. Prawdopodobnie wrócą teraz do Szwecji. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień. Rozbity autobus został usunięty z trasy. Komornik zablokował konta bankowe i Mazowsze pozostało bez grosza, nie może korzystać ze swoich pieniędzy. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce przejąć ratę janosikowego za 2013 rok. Wraz z odsetkami i kosztami egzekucji to prawie 61 milionów złotych, wylicza marszałek Mazowsza Adam Strudzik. W tej kwocie też jest 3,5 miliona opłaty za czynności egzekucyjne, czyli przejście poborcy skarbowego z jednej strony ulicy Jagiellońskiej na drugą stronę ulicy Jagiellońskiej. To oznacza, że nie będziemy mogli dokonywać żadnych płatności. Suma wraz z odsetkami wynosi właśnie ponad 60 milionów złotych. Adam Struzik zapewnia jednak, że pracownicy ponad 100 instytucji podległych Urzędowi Marszałkowskiemu dostaną swoje wynagrodzenia. Pensje są chronione, no ale przecież to nie będzie absurd, jeżeli pracownicy kultury, pracownicy oświaty, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, instytucji będą dostawali wyłącznie pensje, a nie będzie pieniędzy na funkcjonowanie bieżące. Urząd Marszałkowski odwołał się od egzekucji do Urzędu Skarbowego. Jak podkreśla, jest ona bezprawna, bo w marcu Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o janosikowym są niezgodne z konstytucją. Polska nie może być członkiem NATO klasy B, mówi prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński domaga się, by w naszym kraju stacjonowały wojska amerykańskie. Jakiekolwiek ograniczenia dotyczące obecności wojsk NATO na terytorium Polski muszą być zniesione i to muszą być zniesione w sposób praktyczny. Te wojska powinny tutaj być. Do tego będziemy wszelkiego rodzaju metodami dążyć. To powinny być wojska amerykańskie. Amerykańskie, bo zdaniem Kaczyńskiego zaatakowanie ich jest barierą nie do przekroczenia nawet dla Putina. A chodzi o to, by, jak wyjaśnia Jarosław Kaczyński, powstrzymać jawny i łamiący prawo międzynarodowe rosyjski ekspansjonizm. Skoro już jesteśmy przy Rosji, to tamtejsza propaganda nie zna granic. Rosyjskie stacje telewizyjne podstawiają aktorów udających mieszkańców Ukrainy. Na takiej propagandowej wpadce zostali złapani dziennikarze telewizji NTV, Rosja i NTS. W trzech różnych reportażach ten sam człowiek wcielił się w trzy różne role. Mężczyzna przez każdą ze stacji przedstawiany jest jako Andrzej. W telewizji NTV zagrał zachodniego najemnika, który przywiózł z Niemiec 500 tysięcy euro dla bojowników prawego sektora. Sensacyjne przyznanie się obywatela Niemiec, który w rozmowie z naszymi reporterami oświadczył, że przygotował grupę 50 najemników z różnych krajów zachodniej Europy. Tak w wielkim skrócie mogli poznać Andrzeja telewidzowie NTV. Jednak już oglądający telewizję Rosja dowiedzieli się, że Andrzej jest mieszkańcem Ukrainy, który został pobity przez banderowców. Wstrząs mózgu i oparzenia twarzy. 40-letni Andrzej Pietkow nie będzie mógł chodzić jeszcze pół roku. Tak opisują jego stan zdrowia rosyjscy reporterzy. Tego typu przekłamań w rosyjskiej telewizji jest znacznie więcej. Ukraińscy dziennikarze stworzyli nawet specjalną stronę internetową, na której zamieszczają wszystkie ujawnione przekłamania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sceny jak z filmu sensacyjnego w regionie zgorzeleckim. Było już ostrzelanie autobusu, było zastraszanie kierowców, była też bijatyka w biurze jednego z przewoźników. Tak wygląda wojna o pasażerów, odkąd w ubiegłym roku upadł PKS w Zgorzelcu. Regularnie dochodzi do incydentów.

Same najsmaczniejsze i najświeżutkniejsze śledź od Lisnera, kawałki ananasa i sos śmietanowy po hawajsku. Gotowe od razu, więc bon appétit. Kolacja na dziś? Śledź w sosie hawajskim. To musi być Lisner. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 15:00. Skoro artysta rozpoczyna swoją opowieść od muzyki opatrzonej tytułem intro, to zdaje się, że warto przy okazji prezentacji takiej płyty właśnie nim otworzyć spotkanie. Wybrzmiałem przed chwilą utworem, rozpoczyna się długo grający album Toda Terje, jednego z najważniejszych przedstawicieli współczesnej muzyki disco. Gatunku tak jak przed wielu laty prężnie rozwijającego się w Skandynawii, a szczególnie w Norwegii. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Margański. Jak zawsze w piątek zapraszam na wspólne, niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką. W tonacji trójki. Never know. You can dance. Tytuł tego nagrania oddaje w charakter dzisiejszej tonacji, a to po pierwsze dlatego, że do godziny 16 usłyszymy sporo muzyki tanecznej. Po drugie z kolei autor tego utworu dziś jeszcze się pojawi, a to dlatego, że kolejny raz przyjął zaproszenie, aby zaśpiewać jedną piosenkę na typowo elektronicznej płycie. Specjaliści już z pewnością rozpoznali ten głos. To oczywiście Brian Ferry, czyli osobnik, który w historii muzyki rozrywkowej zasłynął przede wszystkim jako wokalista Roxy Music. I to chyba właśnie ten zespół, jaki dosyć nietuzinkowa prezencja oraz charakter salonowego lwa. To wszystko powoduje, że zaprasza się go do uczestnictwa przy nagrywaniu płyt z muzyką taneczną. Poza solową autorską płytą Briana Ferry, utwór You Can Dance pojawił się także, jak być może Państwo pamiętają, na najważniejszym albumie DJ-a Hela, Teufelswerk, i tam otrzymał znacznie mocniejszą i wyraźniejszą postać. Utwór w tej niemieckiej wersji został zwyczajnie odarty z popowego charakteru i wzmocniony bardzo, ale to bardzo silną linią basu. Teraz Brian Ferry wystąpił nie na niemieckiej, a na norweskiej płycie, albumie długo wyczekiwanym przez fanów, a to chyba głównie dlatego, że jego autor, Todd Terje, który tak naprawdę nazywa się Terje Olsen, już od kilku ładnych lat jest uważany za najważniejszą postać nurtu określonego dziś mianem nu disco. W Norwegii zresztą obok niego są jeszcze dwie takie postacie. Panowie doskonale się znają. Cały czas ze sobą współpracują. Jakiś czas temu, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale prezentowałem dwa pełnoprawne edity w nagrań Roxy Music, stworzone właśnie przez to trio. A myślę tu o Prince Tomasie i o stosunkowo często goszczącym w moich audycjach Hansie Peterze Lindstromie. Wydaje się, że to właśnie oni w sposób najszlachetniejszy, najbardziej taki, no mam wrażenie, świadomy, kontynuują to, co w przeszłości rozpoczął chociażby Giorgio Moroder, chociażby Donna Summer, grupa Chic, czy na przykład zespół Bee Gees. No i co bardzo charakterystyczne w twórczości Norwegów, muzyka disco łączy się z elementami muzyki house. Gonna be there? Are you sure gonna call back when I'm calling up another? Didn't know that I'm sick. Did you think I would quit? Did you think I would hung? Can't you hear I'm sick? I'm love sick. Can't you hear it's boom? Like my heart is quick. it move to the beat? Can it listen? Yeah. Can it feel my pain? Can it feel the bass? Can it hear how it clapping? Can it make it a slip? 'Cause I won't go happy. Get to hear I'm sick. I'm love sick. Roku 2010, Love Sick, czyli utwór Hansa Petera Lindstroma i wokalistki Christabel. Obok Todda Terje i Prince'a Thomasa, Lindstrom jest jednym z najważniejszych producentów współczesnego disco. My dziś sięgamy po debiutancką płytę jego kolegi. Trójka. Program trzeci. It's Album Time to tytuł pierwszego w pełni autorskiego albumu Todda Terje. Płyta w swojej fizycznej postaci pojawiła się na rynku 5 dni temu. Została wydana w kilku wersjach, a myślę tu i zarówno o kompakcie, w takiej wersji podstawowej i w wersji rozszerzonej. I oczywiście o płycie winylowej. W sumie na tym albumie jest 12 utworów i całość powstała chyba troszkę, takie mam wrażenie, na początku w sposób dosyć nieplanowany. Otóż Todd Terry od kilku lat stawia przede wszystkim na małe wydawnictwa, czyli na maxi single. Ma ich na swoim koncie w kilkanaście, począwszy od 2004 roku. No i to w pewien sposób pokazuje charakter jego pracy. Tworzy 3-4 utwory, zamyka to później na jednym maxi singlu, no i zabiera się za pracę przy następnych. W pewnym momencie okazało się, że ostatnie epki systematycznie, wydawane, wyprzedawane i dosyć szybko rozchwytywane, że te małe płyty mogą się ułożyć w jeden long play, a że nazwisko w Todda Terje nabrało już znacznej siły. Norwek sam chyba stwierdził, że pora najwyższa na dużą płytę. Płytę, co ciekawe, w wersji winylowej, przeznaczonej do odtwarzania na 45 obrotach. Przed nami dwa połączone utwory z tego wydawnictwa. Czas zatem na, ale się pozbijało, czas zatem na It's Album Time. Thank you. stacji Trójki. co zrobić, żeby po tak potężnej dawce energii odpocząć. Ano wystarczy, drodzy państwo, zastosować właśnie takie wyciszenie i takie zwolnienie na końcu danej kompozycji. Uważam, że to zabieg genialny. Strandbar i w Deloraine Dynamite z debiutanckiej płyty Dodaterie It's Album Time. Po kilkukrotnym przesłuchaniu tej płyty, a właściwie dwóch płyt, bo tak wymyślono wersję winylową, muzyka jakoś specjalnie nie zaskakuje, bo to typowy dla Dodaterie charakter pisma. Teraz wyjątkowo dopieszczony, no i jak państwo chyba przyznają, wyjątkowo energetyczny. A ta energia została uzyskana często ze starych syntezatorów i automatów perkusyjnych. Nie mamy tu zatem muzyki powstałej tylko i wyłącznie na laptopie, a w studiu z prawdziwego zdarzenia. Na koszulce tego albumu zostały zresztą wyszczególnione wszystkie zabawki Dodaterie. Jest wśród nich m.in. arp, na którym swego czasu muzykował Andrzej Korzyński i spółka. Jest cały zestaw Rolandów, w tym pierwszy automat perkusyjny TR-808. No i do tego wszystkiego cała paleta brzmień perkusji z legendarnego studia Abbey Road. W jednym z utworów pojawia się także trąbka, jest też gitara, piano Yamaha, w sumie 20 przeróżnych instrumentów elektronicznych. Do tego wszystkiego zaproszeni goście, wśród których pojawił się także wspomniany już dziś Brian Ferry. Brytyjczyk zaśpiewał na tej płycie utwór Roberta Palmera zatytułowany Johnny and Mary. Mamy tu więc sporo odniesień do historii muzyki rozrywkowej. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. Scared lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, nosy tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. W programie trzecim cover Johnny and Mary, zaśpiewany przez Briana Ferrego. Utwór, przypomnę, znajdą Państwo na płycie It's Album Time, to daterie. Do tego albumu z pewnością będziemy jeszcze wracać w dużym wydaniu audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. A na profilu facebookowym Potrójnego Pasma po audycji znajdą się także wszystkie utwory zaprezentowane w dzisiejszej tonacji trójki. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A w dzisiejszym zaułku jazzowym król wszystkich instrumentów, czyli fortepian. Nasze dzisiejsze spotkanie w kwadransie będzie należeć właśnie do tego instrumentu i oczywiście do muzyków, którzy na nim grają. Postanowiłem dziś zderzyć dwa muzyczne światy, które dzieli przede wszystkim czas. Bo z jednej strony już za moment usłyszymy wielką nadzieję polskiego jazzu, a z drugiej nagranie zarejestrowane dawno temu pod koniec lat 70. Ale po kolei. Ta nadzieja to młody drapieżnik z Krakowa. Urodził się w 1988 roku, no i w sposób, mam wrażenie, fenomenalny łączy przeszłość z przyszłością, no myślę, światowego jazzu. Do tego wszystkiego wykorzystuje swój olbrzymi talent, wiedzę i wyjątkową muzyczną świadomość. Nazywa się Kuba Płużek. Na początku kwietnia wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną First Album. To jest płyta wydana z trójkowym znakiem jakości. Mam ich dla Państwa kilka, tak więc śmiało proszę dzwonić. No a na tym albumie dzieją się rzeczy, mam wrażenie, niezwykłe, bo to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to nieprawdopodobna zręczność grania i świadomość samego fortepianu. Absolutny brak pokory do tego wszystkiego. No i w tej muzyce nie ma jakichkolwiek zahamowań. Z tym wszystkim łączy się jeszcze do tego taka moja obserwacja i spostrzeżenie, że on absolutnie, Kuba Płużek, tego fortepianu się nie boi. Robi z nim, co tylko chce. Ekspresja zresztą momentami aż wylewa się z tej płyty. Czuć, że pianista nie obawia się absolutnie niczego. A pomagają mu w tym jego koledzy, bo oprócz fortepianu mamy tu także perkusję, na której gra Dawid Fortuna. Jest i saksofon tenorowy Marka Pospieszalskiego. Jest i kontrabas Maxa Muchy. Już za moment na naszej antenie utwór Ciążownik, powstały, jak przyznaje sam autor, w czasie, kiedy w jego życiu nie działo się zbyt dobrze. Ja przyznam, że słyszę w tej kompozycji sporo jakiejś takiej młodzieńczej złości, no i w jakiejś takiej niezgody na to, co dzieje się dookoła. We'll be right back. W ten sposób rozpoczyna się doskonały w moim odczuciu album młodego drapieżnika Jakuba Puszka. First album, płyta składa się z 7 kompozycji, wszystkie są autorstwa Jakuba. Słychać w nich moim zdaniem absolutne zdecydowanie. Ten młodzieniec niczego się nie boli i fortepian właściwie ogarnia w całości, bez żadnych najmniejszych problemów. Ekspresja, jak państwo usłyszeli, jest tu nie do zatrzymania. No i co mnie zdecydowanie ujmuje, to to, że tutaj nie ma żadnego grania z jakimś szablonem, nie ma tu jakiejś kalkulacji, autocenzury, a jest za to troszkę w cudzysłowie, troszkę w brudu i przede wszystkim zdecydowanie. Oby tak dalej, panie Jakubie, a przyszłość może być świetlana. Kwadrans jazzu. A w nim, drodzy państwo, mam nadzieję, coś bardzo miłego i sympatycznego. To będzie powrót do przeszłości i do wydarzenia, które miało miejsce, które odbyło się w Filharmonii w Berlinie Zachodnim 8 kwietnia 1979 roku. Na scenie tej filharmonii ustawiono dwa fortepiany. Przy jednym zasiadł Marek, a przy drugim Wacek. Dwie legendy pianistyki polskiej. Panowie z fortepianem robili co tylko chcieli. No a tak zinterpretowali kompozycję Scotta Joplina. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Skłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Toshiba z procesorem Intel Core i5, pamięcią RAM 8 GB oraz pakietem Office za jedyne 2599 zł. MediaMarkt.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali Samochód Roku 2014.